Магіла льва з народнага падання. Нам продкаў кемкасць захавала шмат весцяў дзіўных з быўшых год. Хоць гэтых весцяў ужо нямала, у няпамяць кінуў сам народ. Усё ж яшчэ штось засталося унукам з прадзедаў жыцця. Няхай жа гэтыя калоссі мінуць з карання небыцця. Няхай той час, што згінуць мусіў у беспрасветнай века ў мгле, для беспрыпыннай Беларусі хоць толькі ў песні ажыве. Збіраць пачнём зярно к зярняці, былое ў думках ускрашаць, каб быт на новы лад пачаці і сеўбу новую пачаць. Пачнём дакапывацца самі разгадкі нашых крыўд і бед, што леглі цёмнымі лясамі на нашай долі з даўніх лет. Пачнём някратаны паданні сачыць пад бацькаўскай страхой, шукаць ад рання і да рання, а толькі хай шукае свой. Над быстрым Днепрам, дзе сягоння стаяць магілёва муры, драмала пушча ў сотні гоняў, змагала громы і віхры, на дрэва дрэва нагінала, адно к другому прыгняла, сукі з сукамі пасплятала і з ветрам гутарку вяла. Ваўкоў, дзікоў, лащоў, мядзведзяў была там днёўка і начлег, у летні час і ў галаледдзе, і ў зімавы глыбокі снег. Людзей не знаў лес гэты хмурны, зайздросна сцежкі свае крыў, адно сваім дном Днепра бурны з вясны да восені ўдаль плыў. А з пушчы, вырваўшыся на поле, шумеў і грозны слаў праклён, што не даваў яму лес волі, давіў галлём з усіх старон. У гэтай пушчы з-перад векаў, што так драмала ўздоўж і ўшыр, сялібу меў сабе Машэка, разбойнік страшны на ўвесь мір. Даўней не зналі так марнеці, як мы марнеем з году ў год. Асілкаў шмат было на свеце, быў шмат дужэйшы наш народ. Асілкам гэтакім ад роду Машэка быў сваёй радні. Дзіцём нясці ўжо мог калоду, якой трох сталых не маглі, але хоць сілу меў такую, нікому крыўды не рабіў. Натуру меў ён залатую, як бы ягнём патульны быў. Чаму ён так змяніўся з часам? Што да разбойства давяло? І да крыві людской стаў ласым, сваё пакінуўшы сяло. Ці дома хлеба меў замала? Ці крыўду вызнаў ад каго? Ці мо прастору не ставала і ў пушчы стаў шукаць яго? Усё гэта не было прычынай, але, як вестка падае, была прычынаю дзяўчына. Машэка згінуў праз яе. У вёсцы той, дзе жыў ён змалку, дзе пасвіў, дзе араў, касіў, навоку дзеўку меў Натальку, а аб ёй адной ён толькі сніў. Былі з сабою адналеткі, на прызьбе рыліся ў зямлі, на сенажаці рвалі кветкі, у дагонкі разам часта ішлі. Як толькі ён яе дагоніць, як пёрка носіць на руках, смяецца, весела гамоніць, хоць там дзяўчынку мучыць страх. Калі ўжо сталі падрастаці, к рабоце трэба было ісці, дык ці то ў полі, ці то ў хаце, умелі той таго найсці. Аб чым з сабой тады ў дваёчку снавалі думкі, сеўшы ў рад,